mare. Mira quin arbre n'hi ha ací plantat enmig del camí. És molt gran, mare, mira quanta folla té. Està ací plantat i no, no es deixa avançar. Vol dir amore lo caigut, mare, és massa gran, tot negre i tapa el sol. Només vol mil home que m'ajuden, només mil, mare, no puc jo sol. Mare crida pels meus germans. Se hambre y amor del tot, voldria fer una casa molt gran, tota blanca, blanca, amb teules roges, tota blanca i gran, molt gran, tota blanca i gran. I un murí i en tots els que estime junts, i jo, el pare, amics i germans. Només vull mil homes, només mil homes que m'ajuden. No puc jo sol, mare crida als meus germans. No, no puc jo sol, mare crida als meus germans. No, no puc jo sol, mare crida.